Dạ, cô chú nhà mà hôm nay đang cảm nhớ là vì cửa, hôm nay tôi tăng phải đưa mà hôm nay mình đi cả cả bữa tăng cả người ta tự ra này mình tự ra mà mình tự ra thì mình tự tự ra này tự ra thì tự ra thì mình tự là cũng cả mình và chú à về đi ra mà mình tự ta ra cả đi à tự tự ra tự ra đi chứ hôm nay tôi đi à tự ra đi à tôi ก็ไม่ได้ใจเลยแต่ก็ได้ว่าแต่ตัวเนี่ยมันต่อไปแล้วมันก็ต่อไปแล้วก็ได้ว่าไอ้ตัวแต่ตัวมันไม่อยู่ที่เรื่องอะไรมันอยู่ที่อะไรก็ได้ก็ได้ที่เรื่องมันมีความรู้ที่เรื่องมันมีความรู้ก็ได้แต่ก็ที่เรื่องมันมีความรู้ที่เรื่องมันมีความรู้ก็ได้แต่ก็ที่เรื่องมันมีความรู้ที่เรื่องมันมีความรู้ก็ได้แต่ก็ที่เรื่องมันมีความรู้ที่เรื่องมันมีความรู้ก็ได้แต่ก็ที่เรื่องมันมีความรู้ที่เรื่องมันมีความรู้ก็ได้แต่ก็ที่เรื่องมันมีความรู้ที่เรื่องมันมี nhưng mà tôi là tầm mà mong muốn nhớ tôi là vì tôi muốn tôi vô tôi ra cho mấy năm nhớ là vì tôi ra cho tôi ăn rồi tôi phải nhớ là ra hôm nay với tôi tôi sẽ là tôi muốn tôi là một cái lời mà tôi nói về tôi tại tôi hôm nay nói về tôi tại tôi cũng tại tầm muốn đi á tôi là tôi cũng tại tôi là tầm muốn đi á cho anh về thì tôi ta là tôi nhớ được tôi nhớ tôi về thì tôi nhớ tại tôi nhớ tôi nhớ được tôi thì đó mà yêu em cho nên yêu em yêu tôi cho tôi yêu nó mà yêu như thế tôi chưa tôi là tôi sẽ tới đi con tôi không yêu em có phải tôi được tôi nói là tôi ta mình nói nó tôi lấy cái tình yêu tôi rồi tôi cứ tình yêu cái tình yêu tôi đã phải lên rồi tôi ra đi đi ông là tôi ra tôi ăn rồi tôi tình yêu rồi tôi phải ra đi Buenas tardes, señoras, señores, estudiantes de la universidad, maestros. Pues aquí un poco voy a traducir al gobernador. Pues más que nada, les doy gracias. Es un honor estar aquí, un honor muy grande de estar aquí con ustedes, conviviendo con esta plática, con esta reunión. Pues desde que le dieron el cargo, ha venido aquí insistiendo siempre sobre las mineras en Fir Majestic, y hoy nota que hay más gente que en otras ocasiones. Yo creo que vamos por buen camino. Mañana es la marcha, les invitamos, pues adelante. Yo creo que no estamos solos y vamos a exponer algunos documentos para el presidente. Y pues antes lo decían nuestros antepasados, con el tiempo qué es lo que iba a pasar. Yo creo que en este momento estamos en este problema con las mineras empresas pero yo creo que ya no estoy solo, estamos de la unidad de cuatro comunidades: San Sebastián, Santa Catarina, San Andrés, Banco San Hipólito, y vamos por más, a invitar a otros indígenas, a nuestros hermanos en América, en Sudamérica, en el norte, y vamos a luchar, y mucho ánimo y gracias, es lo que dice el gobernador.